الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكي جلدي نجي ديلو سوات دي اندك يين سي كاتانو بروم بي تبارك وتعالى سي قصص الانبياء باتاي ني تولو سي ديغنتي موسى اك فرعون اندونا نك يين سي كاتانو بروم بي با تولو سي فرعون فيمو بوغي تيتال خيت وي tere len gem yalla tabaaraku wa ta'ala te moy defane bu utiliser dolem ci ray njabar kat yi peuple bi dinañ deltu ginaaw mu defane mom fir'auna ak gangoram ñom ñu japp ne ku gem yalla tabaaraku wa ta'ala karwas wala kasso wala keñu mën na ci mom dara lolu ñett yoy rek lañuy titélé way gëm yalla yi tay ci adina té xamuñu né yoyu day xam bu ko gëm yalla day tax mu gëna dëgër njabar kat yi biñu ñëwé ci kanam Musa daal di génné seenu njabar Fir'auna gis njabar gi ni mel ñu yaakaar ne ñoom ñoom ñooy gagné yalla ne Musa bu ragal ma ngi and ak yow sanni li nga yor dana won ñoom lañu andi yent yalla Musa da di sanni ci qissa yi passé ni ngeen ko déggé won lamu indi lamu sanni won daal di won li njabarkat yëpp indi njabarkat yi lan lañu def ba ñu xamee ne lii du njabar lii dëgg dong la mën a nekk dañoo sujjuut ci kanam Musa daal ne amanna bi rabbi Musa wa Harun gëm nañu yàlla yi Musa ak Harun ah lu waran foofu Firaawna mooy li war njabarkat yi rek mu sujjuut rek comme ni gars yi sujjuutee waaye buur buur bu baax dana néew ci àdduna parce que buur luñ ko xamee mooy ñàkk a mbaax parce que bis bu nekk buur li koy jay mooy li ko wër ci gàngoor ci ay garde ak arme ak alal ak ñëpp naan ko yow la moo tax buur bu baax ci kaw suuf day néew yàlla day wax ci quran ne innal muluka iza daxalu qarya borom xam-xam yi ne fa kayfa iza sakanuha su fekkee buur bu duggee ci dëkk day yàq dëkk bi kon bu fa dëkkee nag waxi nopp Firaawna ne njabarkat yi ah yéen da ngeen di gëm yàlla te xaarul leen sama ndigal ndekk kii mooy seen kilifa gi nga xam ne moo leen jàngal njabar lenn moo fi nekk dafa am lu mu leen won am lu mun a moo tax bisub tey bi mu noot leen waaye danaa leen rey te rey bu métti laa leen di rey danaa leen yeew ci biir garabu tàndarma yi xam nga loolu day jaaxal nit dinaa leen yeew ci biir garabu tàndarma yi kuy yeew nit ci garab ci kaw nga ko war a yeew wala ci biir ci kaw waaye baat bu mu utiliser mooy tekki ne waxu leen dinaa leen yeew ci kaw garabu tàndarma yi waaye dinaa leen yeew maanaam yeew bi dafay métti ba mel ne buum bi dafa xëcc ci seen yaram yi dugal leen ci biir wala usallibannakum fii waxoon alaa ñu ne ci kaw la waaye fii la wax dafa dig dafa leen dugal ci biir dina dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànk càmm. Gis nga li mu wax ni mu graawee yëpp mu yaakaar na ñooñu dañuy dëdd bi nag ñooñu ne ko fokk di ma ante xoot defal li nga war a def rek innama taqdi hadihi alxayaatu dunya li nga war a def daal bu yemoo nga def ko. Li wër tey biir mooy ñun gëm nañ yàlla ba pare defal lépp loo xalaat fas na ma ante soonee innama taqdi hadihi alxayaatu dunya defal loo neex àddina rek nga mën dara waaye alaxira mënoo fa dara. Ñun ñii su fekkente ne li ñu gëm yàlla def laa metti inna amanna bi rabbina li yaghfira lana xataayaana ñun de gëm nañ suñu borom ñoo ngi am yaakaar yàlla dinañu jéggal suñu bàkkaar ak wa ma akrahtana alayhi min assir ak li nga ñu forcé ba ñu taxaw fii tey di concours ak yonent yàlla am yàq ñun de yaa yaa ñu forcé de li yaa ñu dugal ndax yaa dugg ci dëkk bi recruter ponkalu njabarkat yëpp indi leen tey yow yaa ñu dugal wallahu xayrun wa aqwa foofu lañ yemoon ndeysaan xam nañ ne fi amna dileen di rey ñu ngay ut ndimbal ci yàlla ñu ngay sukkandiku ci yàlla ñu nga naan rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin fi yàlla yàlla nga sotti sunu kaw yàlla nga sëmbërtal sunu kaw sotti muy yàlla nga ñu sotti muñ ba bu ñuy rey kenn ci ñun du dent ginnaaw kenn ci ñun du sëkk kenn ci ñun du ko wan ne ne dama ragal dee yàlla bis boo ñuy rey yàlla nga fekk ñu nekk ay jullit moo tax borom xam-xam yi di wax ne ñoo julli wu wooruñu defuñu benn xeetu jaamu yàlla ci addu waaye du ko defuñu dara la lay def wax leen moom dañoo julli dañoo gis dëkk nangu dëkk ñu rey la ñu dugg ajana boo xool ak li ñi ñu nekk woon it su fekkoon ne ay milliardaire lañu woon ci njabar xool seen alal jooju noos nañ ci ba doyal ba pare dugg aljana dañ ngeen sababu tuub tuub day dindi lépp loo defoon ci ginnaaw waaye borom xam ne ak tawbatu te jubbu ma xam na ha tuub day dindi lépp bakkaar yoo defoon ak ku mën a tuub nag ni yàlla baale woon yee noonu la lay baale gis ngeen xam ki rayoon Hamza nu mu tudd wax si bi mu yaakaaree ne bu tuubee yàlla ko baal ah ak ki ko rey loo fii bi mu tuub bi mu yaakaaree ne yàlla du ko baal lan lañ ko wax la taq na tuubi ci xool inna allah yaxfiru zunuba dara du des jamiyaan ndeysaan yàlla baax xoolee nit rek judd di tooñ yàlla di tooñ yàlla di tooñ yàlla ba sax sikki ma yàlla léegi ne ma bëgg a dellu yàlla ma boo ñëwee ma baal te ñun ñii rek am nañ koo xam ne boo ko tooñee ñaari yoon pare na ci yow bu doon sa jëkkër sax wala sa jabar wala sa doom wala sa papp wala sa wala da ngay gis koo xam ne def na ay heureur rek jubale nañ leen ne waa bu mu amaat waa ji daal di jiw defaat ko wala mu tey sax defaat ñu ne ah waa yi mu ne kii xanaa allah xira waaye du àdduna wala mu ne bis boo ko defee bàyyi naa la àddunaak allaaxir pourtant yàlla bàyyi wu la de yow boo tuubee rek yàlla baal yow nag nga ni kenn du tuub moo tax yàlla bi sunu morom mbokk yi lan la Moussa wax gaa yooyu nga xam ne firaaw na neen nga leen mu ne leen istaiinu billahi wasbiru istaiinu billahi wasbiru sukkandikoo leen yàlla pare nag te muñ la maa tax ayyar firaaw na fala yadri maasa yasna min nabiillahi Moussa bi Moussa gën bi firaaw na gëlëmee nag li mu gis wax dëgg yàlla li ko waroon rek mooy li war njabalkat yi waaye comme bañ na mu gëlëm chaque jour li am ci àdduna benn xeet kese la benn façon kese la nekkul ay façon yu bëri firaawna bi mu gëlëmee xamul lu muy def xamul lu muy def Moussa dafa dajale ñoy ñi nan ñoy ñi nan ha dafa dajale conseiller yépp cungur yi dajale la ñoom ñoom moy madam ak akabir ponkal min qawm fir'auna fir'auna kay ñu xol mbir mi lu ngay xal yalla mo ñu netali lool ci suratul a'raf aya 127 fir'auna ne len qala al mala'u min qawmihi ay min qawm fir'aun qala al mala'u min qawm fir'aun atadruna musa wa qawmuhu li yufsidu fil ard wa yazaraka wa alihataka. Est-ce que Moussa Firaouna bim dajale gangor gi ci biir palais bi di bii suuf ñoom lan lañ ko war a noonu mooy ragalal yàlla nga tuub lii moom dëgg la lii ñun ñoo ci teg ak suuf la gis nga njabarkat yi li la tuubloo looloy dëgg man lañ ko war a waaye dégg nga mbooloo mi liñ ko wax yàlla ne wa qala al mala'u min qawmi fir'auna benn mbolo alquran yalla mala yi ci xoy benn baax mala yi nek alquran ndax mala mo ni nek dëkk yi di yaq kon quartier bo dem notable ñokoy yaq ñoy yaq jakk ñoy yaq quartier bi fu nek ay duñu ma sax fukku nak benn mbolo mu ndaw lañuy nek kenn du wax kenn du soxal wax ñu agresser ñooy bokk sax grand place bu ñu ñëw ci jàkk ji foofu lañ jógee ci grand place ñëw ci jàkk ji mu tax fopp ñoo koy masal boo gis kenn ki da nga gis keneen ki ñoom doomu ñoo yàq du leen neex ci dëkk bi mooy yàq ñooñu lan lañ wax firaawna ñu ne firaawna da ngay bàyyi Moussa mii ak ay nitam ñuy yàq suuf si lan lañ nam ñuy yàq suuf si ñuy yàq dëkk bi yàq dëkk bi lan lay jur mooy ñu bàyyi la yow firaawna ak sa yàlla xam nga loolu ñaari baar yooyu lu tax ñu sës ko ci bàyyi la yow ak sa yàlla xam nga lu tax xam nga lu tax ñu sës ko ci pour mu xam ne kon nguuram gi day daanu bu jógul ci biir mii dafa nar a torox noonu dañoo yem rek ci atazaru Moussa li wa qawmuhu li yufsidu fil ard mu noonu ñu yëg foofu da ngay bàyyi Moussa mu yàq dëkk bi waaye bu yàqee dëkk bi yow lan la lay jural wa yazaraka wa alihata danañ la bàyyi yow bàyyi sa yàlla kon kay moo mu ne mooy yàlla xam ngay du yàlla xadaama mu ne ñoom ñu ngi préparé ay coup ñu ngi préparé coup d'état la jëlale ci nguur bi kon nag yeboo nga préparé ndeysaan firaawna daal di jël parole ne leen bu leen tiit ñoom suñu suuf dañuy nekk ba adina bi di jeex duñu mos a tegu suñu kaw pexe bi mooy lan sanuqattilu abnaahum wa nastahi nisaahum wa inna fawqahum gars yi bu leen tiit ñii duñ ñu doy sax galax di ko ndax danañu rey góor ñi bàyyi jigéen ñi waaw danañu rey seen i doom yu góor bàyyi doom yu jigéen yi ñun ñii ñooy tegu seen kaw ñoo leen di noot ba yowmal qiyaamati bi loolu amee xaarul sax ba ginnaaw suba fi mu ko waxee la tàmbali exécuté loolu te xam ngeen ne firaawna balaa muy defaat li tàmbali woon na ko ca kañ balaa Moussa di juddu balaa Moussa di juddu la ko tàmbali di rey di rey di rey ba Moussa juddu mu arrêté ko bi woote bi tàmbalee nag ba mu yëg ne danger menacé na ko mu daal di tàmbali di rey xale yi góor yi ñaari ray yu benn ray commencement ak ray bi benn lan moo leen wutale waaw dégg naa sa jant yow lan moo leen wutale ray bu njëkk bi dañ ko ne jabarkat yi ñoo ko ne am na ku lay folli bis bu juddoo dina la folli mu ne kon naa ray góor ñi bu kenn waaw loolu moo ne yàlla du nit foofu bu doon yow la nga programme nooy def daa ngi koy aj waaw daa ngi koy bàyyi ba 2014 ba 2015 2017 fekk Firaw na dee te incha allah ma daal di programme Moussa ñëw waaye yàlla xoolal programme am dèjà am na benn xale boo ngi toog ma wax bu graw day ñëw ci jàgga ji maama ji di ko tere yenn saa yi mu dóor yenn saa yi am na nit ñu nekk fii à côté bu ñu ko fi gisee dem wax boppam dem na fa de dem na ca xibaaru ya de gis nga de dèjà yenn xibaaru yi moom yéen lan ngeen àndal woon nit ñi bañ leen dem boole ci papa ji dóor ko xas ko fan yi mujjee papa ji mu ne ko damaa feebar mais bu ma wér di la génne dëkk bu ma wéree génne la dëkk yàlla génne papa ji dëkk vendredi ma julli aaju ma dajee moom ma ne ko an sa papa mbaam ngi tane mu ne sa papa lay gaañu la gis nga yàlla yàlla bu tëralee benn programme bu rëdd yow nga ñëw nga yëngu léegi rëdd fi am yàlla nga yow kusal nga bàyyi yow yëpp kusal nga bañ yàlla nga daal nga ñëw nga efface la nga bay sama rëdd yi nga ne yàlla du am yàlla mu la daal boo ko koy efface day xas suuf si ñu dugal la suuf si kepp la mën na waaye li yàlla bëgg kenn mënu ko téye moom benn message dafa doon ne bu duggee ci kaaba gi ma dégg allahu akbar allahu akbar mu ne Abou Diagne fenn na de yéen a ko ñu mën gis nga wala gis nga yàlla lu mu wax day dem kaw kenn ci kaaba boo leen assuré bi commencé di xëy sàkk léegi boo leen américain bi commencé di bombardé ba léegi arrêté na wala fu ñu bombardé feneen tàkk bu ñu demee fee feneen tàkk fa lañ nekkoon jamono yële Afghanistan ñu jógee Afghanistan dem Irak fu ñu nekk tey ñu ngi Syrie ana kon lañ doon xeex yenn du jeex ba yow ma qiyamat est ce que hadis moo ko la yazalu faal ummati zahirina ala lxaq la yaduruhum man xazalahum benn mbooloo mu ngi ci kaw suuf ci dëgg rek la ñuy jàpp lu ñu néew néew doole kenn du leen mënal dara ci dëgg boobu rek la ñuy may lu ñu néew néew nag kenn du leen mënal dërëm mais boo ñor xoolal tey lu graw mooy Europe Europe seen doom yi ñooy démissionné seen liggéey di dem Syrie di xeex xoolal France am nañ ci ñaata Angleterre am nañ ci ñaata français yi sax ñoom dañu tiig bi ñëwee ne seen doom yi ngi si xeex ministère bi ko génne communiqué mu ne waaye ñoo xam ne bu ñëpp si lañ toog foofu moom bu ñu ñëwee rek ci kaso bi lañ leen di condamné à mort ba ñu dee voilà tey ñun waxuma ñun julit de waxuma ñun waxuma ñun xam nañ suñu juróom-ñaari maam ay julit waaye xam na dañoo ñooy bàyyi lépp xoolal tey ku nekk France yow tey ko amul benn kook rek mu nekk naa ne la bàyyi naa liggéey mu ne la est ce que yow normal nga wala mu ne la non dama jël sama bagage damay ñibbi Sénégal ñu léegi bu nekk France bëgg a ñibbi Sénégal wala jóge Italie damay ñibbi Sénégal loolu la nit ñi wax kii wérul kii normalul est ce que liggéeyuñ ko waaw léegi xool maa ngi ko def ci bomb yi boobu mu ñëw Afrique mu dem ci bomb yi fi ci daal xam na lu ko fay xaar Firaw na dafa yaakaaroon ne su reyee njabarkat bi wala mu rey doom yi ak ñi ànd ak Moussa affaire bi day jeex doom yi nit ñi mu tàmbali di rey reyam mujj bi lan la da fay rey goor ñi pour notre peuple bi parce que xet bo gis ñuy révolter goor ñi ñoy révolter ñoy nek ci kanam su gisé tay Afrique wala pays yi melni Sénégal mënu ñu révolter c'est parce que noté ñu leen ci ay bombe mais nan lañ leen noté ci pop tiaxa ba nit ñi duñu xalaat ñu leen may tarajaan yi ay festival ay larmes ay musique ay tiaxaan tuur ko seen kaw ba su julli jotee duñu xalaat su jaamu yàlla jotee duñu xalaat koo gis lu muy xalaat mooy nan laay def ba am xaalis nan laay def ba am oto bu rafet takk soxna bu rafet yooyu moo nekk suñu bopp yëpp ci koo bi lañ ko jaarale ba pare nag yombal nañ ñu caaxaan yëpp nag fi léegi nii boo amul juróom-ñaari tukk si dalam rek boo demee ambassade États-Unis ñu may la visa juróom-ñaari tukk si ngalam nga tukk si ngalam ak ñetti sabar ak ñetti càkkaaba rek boo demee ambassade France nga léegi am benn soirée bu ñu war a tëggi fële quoi insi visa ñu ne ñaata ngeen ñu ne 14 ñu ngi leen waaye boo gaa doon yow kenn sa téere na moo mu leen France jàngi ñu ne et ya ya ni la ni ñaan musicien lañuy may par jour visa jëm ko lutax ñu may sax dañu may ñuy may et ci jakkaba yi ñu may et ñaay wala dañu ne dama bëgg liggéey ñu ne mu mais bo bëggee foy yobul parce que xam nañ ne buñ la yobbee ko da nga gën a nekk kàccoor soo paree nag bu ñu diwaat fi pour nga détruiraat xeet bi encore ñaata jullit ñu leen gis ñu jógee Afrique dem Europe wala ñu dem fu nekk ci àddina bi ah biñ ñu gisee waa dëkk lan lañ nekk ay yahud yu bon ñu seen jikko daanaka ñoo leen di gën a bon ñoo leen di gën a yées barki démb dégeen suñu imaam yi ci weeru koor gi ambassade Israël daf leen invité woon ndox nit ñi di wax ñoom ñu def lu ko gën a viré mooy ba mu leen invité la mu waxoon ak ñoom projet yi bëggoon dafa leen di ngeen di ñëw foofu ñu may leen ay visa ñu dem ñu leen di ñëwee si est ce que yaakaar ngeen ne imaamu Sénégal mën nañoo dem di lijjantil waa Palestine jàmm loolu nañ waxante dëgg rek ma ne imaamu Sénégal yi mën nañoo dem ci Israël di lijjantil Palestine signature jàmm wér ma ah mën nañoo dem naan Israël bàyyi ñi ngay arrière-al tuuti arrière-al bàyyi bàyyi ñu ci bañ nangu leen nañ wax dëgg nañ wax luñ tuuti woon ñu bañ a tuur jullit di lëndëm seen bopp la ñuy nax naku ñu jullit yi man maa xamul luñ fa wuti woon yow yaa ko xamul waaye ki xam na lu ñu ñoom ngeen seen commence di defar bii lan lay wax waaw dañ doon ngeen di ne ñoom dañoo demoon pour signé ji jàmm gis ñoom mun nañu signé ambassade kii jàmm Palestine jàmm mun nañ ko tamit bokkul sa sa pays yi war a signé et puis ku fekkoon ne loolu def parce que imaam yi ñooy dem di signé bien problème nañ wax rek dañoo bëggoon ay projet bu ñu nax fii xam nañ dëkk bi waaye projet rek lañ bëggoon ñu dem si ñëw leen waaw ndeysaan ndeysaan nan lañ yàlla dimbal c' est ça julli di waroon jàngaat seen diine bu baax ba xam pas-pas yi gis nga li ko war a yëg mooy ñàkk am tawxid gis nga ci tawxid dafa am aqidatu alwala wal baxar gis nga loolu bu leeru sa bopp doo xam yow ci julli di koo war a àndal ak yëfër yi koo war a bàyyi loolu war a ñu gis jullit bàyyi jullit dem ànd ak yéeféer parce que xamul alwala wal bara Firaw na tàmbali na ay reyam Moussa munu ci dara lan la wax peuple bi dégg leen mu ne leen muñ leen muñ leen rek loolu rek moo ciy génne muñ leen Moussa wax na ay nitam istaïnu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wala aqibatu lil muttaqin muñ leen waaye na ngeen sukkandiku ci yàlla na ngeen yëg ne suuf si firaw na moomu innal arda lillah loolu la chaque jour buur yi di fàtte président yi ñom buñu falo rek dañuy japp ni yef yi ñoko mom dem leen tay ci mbokki senghor yi ngeen laaj leen bi senghor nekké lan ngeen yaakaaroon ñu ñu ñom mom sénégal mais dem leen ngeen laaj leen tay suuf lañuy mëkk koku sax dafa sori wala ablaye wadi tay bi fi falo rek ñaataat la yaakaaroon ne mom mom sénégal tay mo ngi doom mo ci pass chaque jour ni la ku falo da nga yaakaane yow yaa mom aduna loolu neex nga def waaye aduna moom boromam mooy yàlla inna allaha lillah yonent bi bi muy bind musaylimatul kazab lettre musaylimatul kazab dafa bëggoon nax yonent bi mu daal di bind yonent bi lettre mu ne moom yonent la bu bind yonent bi lettre mu ne innahu min musaylima nabiyullah ila muhammad nabiyullah fa'alam anna al arda qasamnahu qismayn qism laka wa qism li mune ma ngi bindi lettre bi lettre mu bayiko ci musaylima yonent yalla jëm ci muhammad yonent yalla leg la lu ko ñaar gi baare yi mu wacce comme reconnaître na la en tant que yow tamit prophète nga man man nanguma ma ngi gëna suuf si dañ ko xaj ñaari xaj benn parti bi nga jël ko nga rek président beneen parti bi ma jël ko jàmm ne ñooy yonent bi daal di wëlbati fóoy bi daal ne innahu min muhammadin rasulillah ila musaylima al kazab fa'alam anna al arda lillah wala waxu ko li xis may di de fa'alam anna al arda du man du yow lillah suuf si yàlla ko moom moo koy moo koy mujjël ku ko neex inna al arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin daal di def kase daal ne yóbbul leen ko Moussa loolu la dénk ay nitam ne leen bu leen yaakaar ne suuf si Firaouna moo ko moom Firaouna mi ngeen gis ne nguuram gi nga xam ne dëpp na àdduna ñëpp a ko ragal ba naan ko yaay yàlla bu leen ko tiit ba ngeen yaakaar ne moom moom moom suuf si suuf si yàlla ko gis nga loolu moo tax chaque jour su ngeen gisee noonu yàlla yi duñ bëgg julli ñi di jàng alquran presque alquran dafa ñëw fekk benn waaye boo xam ne dañ koo garde ba weñ du ko ñeme laal mu ñëw ne la du dara kii ngay ngay ragal du tus lan lañ yaakaaroon ne jamono Firaouna moom suuf si am na ay dictateurs yoo xam ne ci weer yi mujj yi ci at yi kenn ñemewul woon yuy génn ca tele nga fay tele bi amoon na ay président wala ay buur ci ay dëkk arab ci afrique ak asie yuy génn tele nga fay tele ci kaso yi ngay dee eh dama nga woon ma paa wax dama dama dama leen woon ma paa wax ndeysaan fan la mujjëj tey ñooñu ñi dee nañ ñi daw nañ maa ngi déglu benn bande Cheikh Abdelhamid Kishk bu mu doon ñaanal xaraf yi xaraf dafa toog ba ci ak benn bis rek mu ne dama bëgg dem Égypte ñu jaay ma bàmmeel Gamal Abdel Nasser ma indi ko ci biir Libye ma tabax ko misé nit ñi ñëw di ko ziar comme ni ñuy ziaré bàmmeel wala xa dafi eggoon na foofu di ko borom xam-xam boobu di tontu ci xutba juma la woon bu ñu ko tontoo li mu ko waxaree ñaan ba tontu bi jeex mu ne ko maa ngi ñaan yàlla bis ñëw sa bàmmeel kenn du ko tiin kenn du xam fu mu nekk keroog bu ñu lay xale bi kenn xamul fu mu nekk gaay indi ñu ne 40 ans ñu ñaani ñaan bi ko yàlla dina ngo am 40 ans kenn moom xawoon xale fi ma sul te da ko ne woon ca desert ba ñu sànni la ca desert ba kenn du tiin sa bàmmeel kenn du ko xam ci àdduna loolu loolu ko yàlla nekk. Waa jooju ci dundam ñi mu ñaanaloon ñëpp li mu leen ñaanal dal na leen. wala kil al muskila ayuha al ahbab problème bi mooy ann aksaru allazina amanu maa moussa alayhi salaam baada qatli sahra hum majmuatu min alsababu alsagir wa qad imtala qulubuhum xawfan min batche firauna wa taazib. Problème bi mooy keroo ba firaawna jàppee njabarkat yi rey leen ci kanamu peuple bi toroxal leen noonu. Peuple bi nga xam ne ñoo àndoon ak Moussa ay xale yu góor ñoo ci ëpp. Seen xol yi ragal firaawna da cee dugg. Ndax lan? Ndax lippoon ni muy torturer doomi Bani Israël yi. Gis nga tey ci àddina bi foo dem nga xam ne l'islam mu ngi yëngu taso yi dañuy jël sabab yi jullit yi di leen fa dugal di mbugal mbugal yu metti góor ak jigéen. Démb maa ngi lire Facebook am na benn cheikh boo xam ne démb lañ ko libéré mooy Mohamed Ayrik démb lañ ko libéré moom démb la démb tax Arab Saoudi am na fi keneen ku tudd Khalid Rachid 15 ans lañ ko tëj tëdd na 10 ans. xam nga kii kiñ libéré démb lu mu def problème bi bi mu commencé Égypte dem na fa jiite fa jumaa def benn xutba mu ñëwaat ñu tëj ko nekkul sa nga fay def que le waa Danemark ñoo doon xas yonent bi mu ngi posté ñu ne ko lu tax ngay fay jàpp te nit kaso waxu te waxuma foofu rek Égypte tey bu ngeen fa defee kaso yi dafa fees del ak ay ndaw yi jubi góor ak jigéen te dañuy violé ko jigéen ñi ci biir kaso kenn du wax parce que nit ñi dañuy jàpp ne ci torturé ak mbugal ak rey ci la nit ñi di bàyyee l'islam fekk dañuy ndax seen bopp. Borom bi tabaraka wa taala mu ne fa ma amana li moussa illa zurriyatum min qawmihi ala xawfin min firaawn wa malaihim an yaftinahum wa inna firaawna la aalin fi l ard wa innahu la min al mushrifin. Moram bi nee na ndeysaan nit ñi sori nañ Moussa lu wa tax ñu sori Moussa lu dul benn njaboot bu ndaw ay nit yu tuuti ñoo topp Moussa ndax ragal firaawn ak mbooloo balaa mu leen di fitnaal. Borom bi nee na wa inna firaawna la aalin fi l ard firaawna day dafa kaweelu kaweelu boppam ci kaw suuf waaye wa innahu la min al musrifin ci yàqkat yi la bokk. Borom bi newaat Moussa Moussa di delal xel yi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba ñooñu seen iman mën a sax ñu bañ a ragal firaawna bi muy dalal seen xel ñooñu ñoo ko tontu seen bopp qaalu uzina min qablu an taatina wa min baadi ma jiita na ñun de avant ngay ñëw a jaam lañ ñu defoon ay esclave ñun ñoo doon defar la ñooy bale benn yi ñooy raxastali ñooy tabax ñooy taxani ñuy def lépp lu metti lépp bonu Israël ñoo ko doon def te duñu bañ te ku liggéeyul ñu tëj la wala ñu rey la. Kon lor nañ ñu balaa ngay ñëw ak bi nga ñëwee kon lor yow indi woo ko bal fi nga ko fekk. Kon Bani Israël soo noonu nañ de waaye xoolal fi leen yàlla jëli ak li ñu fay yàlla. Waaye ci seen wax jooju yemuñ ci qaala asa rabbukum moom Moussa mu tont leen an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fi l ard fa yanzur kayfa taalamun kayfa taamaloon muñ leen amaana borom bi tabaraka wa taala dina alak seen noon dana ko rey su yàlla reyee noon bi lu muy def mooy yéen ñi mu wuutal leen ci suuf si mu xool nag yéen it luy seen taxawaay lu ngeen di def kayfa taamaluun. loolu moo tax saa yoo wuutee nit saa yoo wuutee nit nga wuutu ko fi mu nekkoon ñu ngi xool ci yow lan la mu fi nekke woon waaye yow loo fi war a nekkee fii nag bëri na ku naan bu ma fi nekkee boo fi nekkee li gaay doon bañ lu ko pire ngay def doo ci dindi dara bal na ngay yor yor chaque jour ngeen gis ko su ma fi nekkee waa ji dara la fi deful lu baax nga ñëw toog ñu ne la ah yaa ko waxoon de nga ne maa ko waxoon waxee ci adduna la parce que nguur dafa neex day néew nga gis gars yi di def di noos nga ñëw toog gisoo nguur gi fi mu ne ku yuuxu rek bu la joxee poste nga noppi nga taw wax lu tax parce que da ngay dugg du benn da ngay dugg nga gis mu neex trop te soo waxee ñu ne la génnal ci biti moo tax da ngay noppi du jeex ay téeméeri téeméeri nit mën nga leen lim que ñoo bëri xoolal kooku mardi mu nekk dana génne seede mardi kenn daawulul liggéey ci jamono Abdoulaye Wade muy yëg Abdoulaye Wade lu mel nekk mexe xaw ma xeme tey kenn jiigatul ni sax mu ngi Sénégal est ce que moom kese la ak ñi daan génne ay livre ak la xawla wala quwwata illa billah ku nekk di wax tey anañu ba gars yi gëm leen dafa ne bu ñu faloo Sénégal waa Sénégal àjjana lañ jëm tey ñoo ngi ni di gën a xam ko ñoo ngi gën a sonn moo ngi gën a métti kon mbir mi du ci ñoom de gars yi ñu gëm yàlla bu ñu gëmee yàlla ñun ñëpp dañuy jiite danañ gëm yàlla bu ñu gëmee yàlla ragal yàlla ci ñun Omar ibnu Abdul Aziz bi nekkee président Amirul Mouminin li mu jëkk a def mooy mu fal ministre boo xam ne xam ngeen lan muy ministre lu muy liggéey ci ginnaaw fii lay boo mar toogee ci palais toog ci fauteuil jàkkaarloo mbooloo ministre ci ginnaaw lay nekk day jékki-jékki rek daal di koy xët ci ginnaaw fii ci dokk li su gestoo mu ne ko ittaqillah ragalal yàlla ragalal yàlla dokk loolu lay est ce que ñun suñu président yi am nañ bu leen wax ittaqillah bi leen ma am ngeen seen président yi kan ma leen wax ittaqillah kenn du leen ko wax Abdou Diouf mos naa wax ne Sénégal du mos a nekk état islamique dañu ne ko pourquoi mu ne parce que ñu ko war a def duñ ma ko wax ñooñu buñ ñëwee seen projet lañ may wax ma financé leen ñu def maanaam l'islamu Sénégal ñi ko waroon taxawal ñoo ko daaneel parce que kenn du wax mbirum l'islam fi ko tekk kuy waree sama kër sama kër sama kër kenn du wax sunu kër gi non sama kër rek kenn du wax sunu mbir mi sama mbir mi rek maanaam mbir mi la l'islam bi xam nga ñëpp ko bokk ah léegi amul ku koy waxal dégg ngeen fanee ki kii góor jigéen sabar góor jigéen xaw ma soirée góor jigéen dégg ngeen ko dégg ngeen ko de dégg ngeen soirée góor jigéen ñi semaine bi passé góor jigéen dañoo bëgg a tëggoon soirée invité mbëri mbëri bañ xam ne bu ñu demee dañ leen di wax ay góor jigéen ngeen mbëri bañ am na benn waykat boo xam ne dañu dañ naan góor jigéen la xam nga góor jigéen ñi def tëgg seen bopp soirée bi daf ne yëngi loolu parce que xam nañ ne ku fa dem ñu ne ca nga bokk ña ñu woowoon ñëpp bañ a dem mais ca lañ bokk parce que góor jigéen ñemewul fekk imam bi naan ko kaay kaay ma joxla carte invitation wala nangam bi góor jigéen ku mu am fit balay woo ci mbiram rek ci nga bokk wala fi nee nag bukki bu yemee ponkal ci doxin ba boo amoon yenn melokaan yi julit bu yoreen yenn melokaan yi kenn du jàpp ci koñ bi di la woo yéen a ngi di noo mu kan ci yéen fii seen koñ ñu xam ko di ko leen raaj ko su sujet wax leen ma ko yawar mos nañ leen jëkkaat sujet Jawara mos na indi carte suñu gori ya imam dess xamna fi nga xop dayal mo bu doon bindu tour yi baye wax yu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko koku muy xolori koku muy xolori ah wax na deug ni am na nit ñoo xamne bo leen xolé war nga xamne fi bu ñuy jaay tamit cigarette dafa am kon kay bu me ma tok sama bop xamoon na lay jël sikki bi du ngay jaay cigarette hein ah ñepp kay chaan kat yepp kep kuy jaaxaan bu gisee nitu dekk même bu yoron cigarette bi ni sax diko tok ba ni teul dajje ak yow ci mbedd bi muy la bu fekke ñen ni dañ koy sanni wala ñu depp wala ñu lax ko ba nga ki ñu masqué ko après ñu doore wax est ce que lool mo may deggu yalla kon mbokk yi lool moy dar sa tay inshallah la ci dess ba benen allah bobu ñu yegali ko ñu fatte sam jamm nañ tafsir inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.